الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا فبلما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. مخي آيات كي دمعجزو مطالبة پیغمبرنا او قسمونه وکړو کوم معجزه را لنو موږ ایمان راوړو. جواب خو ذکر شو چلا رب العزت وی چې نا ازاجات لا یومنون کله معجزه راشي هم دی ایمان راوړي. ندی کې دا غي تاکید ده چې کوم قسم معجزه راشي دی ایمان راوړي. داغی قسمونه ذکر کوي دی کې چې دا معجزه ده چې دې ته ملائک راشي، دا معجزه ده چې مړی را پاسي او دې سره خبرې وکړي، دا سي هر شی چې دی الله وی چې دی ولا مخامخ راولم خو دې ایمان نه راوړي. دا داغی تایید ده او داغی وضاحت ده او دو معجزی سا قسمونا پچر مونگا نازل کو دیتا ملائک لکا انبیاءو لچ ملائک راغلیو وکلمهم الموتا او خبریو کدی سرا مڑی وحشرنا علیم کل شین قبلا او را مخامخ کو مونگا دیتا هر یو شین قبولن معنا هم مخامخ یا ڈلی ڈلی قبیلن قبیلن راولو مونگ دیتا راجون دیکو مونگ دیتا ریوشے مخامخ یا ڈلی ڈلی ما کانو لیو منو اللہ وی دی ایمان نراؤلی کہ ہر سووی نی کنا وی دی ایمان نراؤلی اللہ یشاء اللہ سوانا استثناء خدا مطلب دی چې کله الله خو خشیا سوک نیمان وراوړي خو به تر معنا دار دې ته تعلیق بالمحال وی تعلیق بالمحال الوال ایمان راوړي چې الله خو خشی دا الله خو نه دا خوخه دا چې ته کې دي یو کار د الله نی خو او غدي وشي دا خو محاله ده متعلق بالمحال یې کړی ده چې الله ان شاء الله مگر الکذا الله خو خشی او ده الله خو خنه ده ځکه مخکې سو سو زل ذکر شو چې ولو شاء الله وما شرکو دی و شرک نو کړی مگر هغه چې ده الله خو خشی الله به ایمان راوړي. او یا اشاره کې صرف الله خپل اراده تا چې هر شی زما په مشیت پورې تړلې بس نه په معجزې پورې نه په څه پورې چې دی وی چې معجزه کې بس دا یو کمال دی چې دا سو کوی نه نو ایمان براوړي نه چې دا الله وخښي نو ایمان براوړي معجزو کې نشتا ولیکن اکثرهم یجهلون ولیکن په دې حقیقت سو پویږي نه اوسو ډیر کم خلق به په دې پویږي چې دا ایمان راوړلو دا د الله په مشیت سره دی. څوک معجزې پوری تړیو څوک یو بل ته وی چې دواره توکا چې الله می ایمان نصیب کې څوک سوې یجهلون لیکنه امام راضی وی قال اصحابنا یجهلون بان الکل من قدرته وقدره من قضائه وقدره پس نه پویږي پس باندې جاهلان دي په دې خبره چنل کل من قضائه و قدره چې هر څه چې ایمان کفر هر څه چې دا الله په قضا او قدر پوری دي دا نور په هیڅ شي پوری نه دي اپ دې چې نه پویږي نو کلوي معجزه دې راشي کلوي یره دواره تاو کان یره کلوي در دې خلق حال دا غسو کوی چې جهلون دي چې په دې عقیده نه پویږي چې هر څه د الله په اختیار کې سلورم عقبا دلتا چې ګور بیا ودا سي چل جوړ کی باطل پرستو ټوکي هوکړې استهزاء وکړه اوس بمناظرې ته مباحثې ته چل جوړې ښا یو بل سره و جوړو تعلق پیدا کی چې راځي چې باس وسره وکړو کتابونه راوړې حالیمان راجمه که چه باس و سرو نو ده سلورم عقبه ده دیده پا علم و پا کتابون و پا دی سر و مقابله که استا و تاو پا دی کامیابی چه تا سر ده اللہ کتاب ده باس و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا سنگ استاد پارا می پا دی مکه کی دشمنان پیدا کری دی دغه سیمه پیدا کړی و د هر پیغمبر د پار دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانانو بس سود انسانانو نه سود جناتو نه بل څوک نه د حق په مقابله کې ښا شیاطین د دې سکار کې شیطانی څنګه ده یوحی بعضهم الی بعض وحی کوي بعض بعض ته دا جدا واحده ښا چغلی خبر وړل راولل دته وحی ولې وې مدارک وې سماه وحین نو می ولې وحی کې خو ده لنو یکون خفیتن د ډیره پټی کنه ها همانه یوسوسو یوسوسو ذیوحی معناسو یوسوسو وسوسا ډیر پټین وحیم پټی هدیو جنې تعبیر داسو کها وسوسی کی بازی بازوتا زخرف القول ذ باطل خبرو چرنګ ول حق ور کړی دی زخرف القول ستوی هغه خبره باطله چرنګ ول حق ور کړی لکه وسپنې له سونې رنگ ورکی مزخرف وسپنې له یا بلشی له سونې او بول ورکی نو خلق وی دا سونه ده کنه دی مغه باطل له حق رنگ ورکړې دي خلق پنه پویږي باطل خبرې دي دا سل دا سکی غرور د پانا دوکې خلق دوکا کوي کنه خلق څنګه دوکه کوي کتاب به راوستي او بدريږي هيو مشروط بابا کې आवाजو کې خاموش سابيق سے خبره کوي د کتاب نه خاموش اده وې دا ګور دي کتاب کې لیکل دي چې د چانه سره شي رکشي داغه وخت یو ولیو عمر ابن حمدان داغه طرف ته دا یو قدم واخلی او دی وی چې عمر ابن حمدان الم ترد علی الضالتی اخرجتک من دیوان الاولیاء ای عمر ابن حمدان که زما داشه پیدا نکتا چې زما نه روک شوی دی زبې د اولیاء او د دفتر نو بس دی بس آشی بے پیداشی نا اگر دی کتاب کی لکنی دا دا کتابون نبا حوالی و باسی خوا زخر بالقول غرورا حوالی ولو شاء ربکا کخوخوی در افستا ما فعلوهو دا کارون بے نوکلی دا قدرت شتا دے و دا امتحان دے فا فزرهم پرید او ما یفترون او هغه سوچ د ځان نه جوړی پرید بس لګیا وی د دې څه لپاره دومره خلق را جمع کی بیا ته د کتابونو نه حوالی پیش کوي کنه دا ولتصغى ليفتروا ولتصغى چې وکی دي الیه دی خبره تا افئده الذین زلون داغی کسانو لا یؤمنون بالآخرتی چه اغی که ایمان نشتا کنن اغی سر دا قیامت غم نشتا ایمان نرولی پا آخرت اغی با دی باطل خبرو تا وق دیخا ولی یرضوهو او چه خوخ کی دی خبری لرچیر داوست گورا مسلوی دیتوی خو گورا کنن او حق وی دیتوی دی اڈیر خواہ کیا خبر اخا ولی اقترفو ما هم مقترفون او جوڑ کی وسرا دزاننا اسو چی جوڑ ان کی دی خبر خدا نو آوری دا چی جماعت دک ناستو او دا گڑے سابیق سے براغل دی وقی دے گوارے گڑے سابیق سے پاسی دی او تحفۃ النصائح یا راغستو طالبان و طبیا توپان سایه وی کنه تحفۃ النصائح راغستو او دا د نظام الدین اولیاء د قبر یو ملنګو یوسف گدا دا کتاب غلی کلو تحفۃ النصائح ادي خلق سره بو دا دپاری کې لیکلیو چې کونجش نشي ند بر قبر مردا بدان د مادنر چې چنچل کینی په خزبان دا مړې ګور په دې پویږي چې دا چنچل دې کې چنچل نه ما دا نور یې پیژنې ادي وی وی ناوري وګورو تا سابیا څخه خبر او کړه کنه ډېر غټه خبر او کړه نو ملنګ کتابیه پیش کو د یوسف غدا کتابیه پیش کو ولیکن خلق و سرا وتداس وقی خودو چې ګورئ حق ګو علما دادیخه ها څنګه حق یې ویخه خلق نمنینو او بیا چې واپس دی په لارې باندې کنه نو دې سره نورم شرکیات شته ولیقترفو ما هم مقترفون داغه نه خدای یو خبر اوري دا کنه انور دي سره خپل علم شته کنه نو سو یو بلتا وی ګور دا حسابیاق سیب داوي کنه او دا هم وی تان دي اوري دي شمس تبریز سیب په ملتان راغې هغه حواله چا ور کړو نو پس به په خوله اچا ول ور نو ور کاو پیدا سی او سارا تلول انور را کوس کو وخای پر و تکړه هی بیا خپو د ملتان والو نن ورته وی چې زخه یو نه زکته شه په دی باندې مالے غهنه د په حق لري وليقترفو ما هم مقترفون ها د ځان جوړ کی وسره د دین اور شرکیات خو دې ته یاد کنا چې جوړ کی هغه چې د ځان نه جوړون کی دی دی بدا کتابونه پیش کی او پاری کې بدا شرکیاتی نو ته په پاسه جستا سو دلیل ختم شو بیان دی وی چې او وای په قران وراواله او بو وی چې اف غیر الله ابتغي حکمن بغیر د الله کتاب نه وګورم بل څوک فیصله کوونکې بل څوک حکم بل څوک ثالث سالس خدای الله کتاب دی مون خوشنګ چې الله سره په علم غیب کې شرک نکو په کارسازی کې او مددګاری کې شرک نکو الله سره په حکم او فیصله کې هم شرک نکو حاکم صرف الله بل حاکم نشي کې دی نو بغیر الله ابتغي حکمن بغیر د الله نه الټوم وګورم بل څوک فیصله کوونکې بیزاویوی دې پیغمبر ته ویخه قل یا محمد اف غیر الله اطلب من يحكم بيني وبينكم بل څوک ګورم چې له کسالیس څوک د سالیس څوک دی وای قران سالیس قران دی کنه ها سړی باندې سالیس کې مبهم ما یول ولي دا غو څه پته لګي دا خو قران دی چې د حق بیانې ښا نو وای چې بغیر د الله نه بل څوک هغه سره دی ښا چې غیر الله تخذ وليا غیر الله تدعون اف غیر الله ابتغي حكما وهو الذي الله غزات انزل اليكم الكتاب مفصلا چته قران پیش کې دلیل اوه کنا نذيب وي قران مجمل کتاب دی ذيب معنا سوق نه پويږي ذيب څه په تفسير نه پکاري الله رب العزت ورپسې زکه وي چې نا الله خوا غزات ته چې نازل کړي تاسو ته قران تفصيل سره مفصل لې مجمل نه دی الله تعالی مفصل وی ته ته مجمل مې بیا ودی وی چټول ملک ستا خلاف دی ته یوازې وتبو وی چې آیات بوې معنا بو کې اج خوا کې کوم عالمان نست ناغي تبو چې دا خبره ټیک ده ناغي خو هغه ته دروغ نشي ویلې اغی به رښتیا کوي ته په قران وې او بیا به دا غی نه تاسو کوي چې دا ما صحیح وي اغی وې چې او والذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې ورکړی دی مونږه غی ته کتاب یعلمون خپویږي انه منزل من ربک بالحق چې دا قران نازل کړی شوی دی درفستانه حق په دې کې دی دا خو د حق د پاره راغلی دی اگر علمان بوم ستا تایید کی چې تو ته وای ښا فلا تکونن من الممترین تم کېګه د شکون کنا بیا پکې او پاسی دا تا چې کوم یا تنوې کنا دا منسوخ دی و ناسخ او خیا هغه ته بدا وای ښا چې منسوخ دی نو ناسخ او خیا کنا پس منسوخ دی او اے قرآن خویلی دی وَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا پُرَشِوِ دی کلمِ دَرَبْسْتَا چِ قرآن دی نہایت در اشتیاو او د انصاف تا قرآن دو قسمہ مزامین دی سو واقعات تی نو اغر اشتیا دی او سو احکام دی امر او نهی نو اغر دی انصاف دی لکه دی که منسوخ کم دی واقعاتو که منسوخ نهی اصول دی ندی ویلی چه واقعات کم بیان شوی چاگی که منسوخ را اخمالین دا چه دا واقع غلطا و واقعاتو که منسوخ نشتا او بل پل چه اللہ کم بیان کلی خو عقاید دی واقعات که نسخ نرازی صدقا و عدلا لا مبدل لکلماتهم نشتا دی سوک منسوخ کون که دا اللہ دی کلماتو ناسخ نشتا و ایدا منسوخ دی دا خو عقاید دی دا منسوخ که نشته سوک بدلون که دا اللہ کتاب لران سو مطلب امام راضی وی والمرادو انا تبقى مسونتا عن التغییر والتبدیل البتتا آیات مطلب داره چه دا آیاتون چی دی کنا و کلمات دا محفوظ دی دا تغییر و تبدیل نا تر قیامت پوره دا سوک منسوخ کولیشی نشتے بدلون که دا اللہ کلمو لرا و هو السمیع العلیم دا کلمہ بدلے دیتم منسوخ وے چه و هو السمیع العلیم دے دا اگه کلمو یا مثالو خوخا اخو طول دا اللہ صفات تی اللہ دے اوریدن کے دارسو او پیدن کے پارس باندے و هو السمیع العلیم دے اس بل نور بپاسی ټول خلق یو پل دے ادے بل پل دے نمونگ دے خبر سنگو من مونگا خو پڑیرو پسی بزو نلاوی وین تو توی اکثر من فی الارضی یا بندہ کتروان شی پاک سرو پسی چی پزمکا کی دی یذلو کان سبیل اللہ گمراہ بدی کی اکثریت کے حق نشتا اکثریت کے ہدایت نشتا اکثرو پسی لانور شی لانن چی خلق طول گمراہ دے لازکا جدی پاک سریت پسی روان دی خوا گمراہ بدی کی دو صحیح لارنا چی قرآن دے ان سبیل اللہ دینا ولی این یتبعون الا الظن اکثریت پس پس روان دی ندی روان مگر په ګمان پسې وینو ملا یخرسون ارې اون چې تاسو کې چې د دی ولی په حق کې څه خیال لږې وی کې دې چې الله او ته معافي کړي کې دې چې الله بخلی اس په جان دی ولاري کې دې چې ته وي دا خو ځوان دی انن ټول خلق په ځوان پس روان دي قرطبی وی دلت الایتو علی وجوب اتباع دلالات القران لانه حق لا يمكن تبديله بما يناقضه اغه مخک سره وی هو السميع العليم چې دا آیات دلالت کوي په دې چې اتباع د دلالات او د قران د آیاتونو د قران واجب ده ځکه دا حق دی ادا ممکن نه چې دې بدل شي په سبب بدلیږي ما یناقضه چې په لزوان دی هغه سره به قران بدلیږي ان یتبعون الا الظن وینم لا یخرسون پارت کلپ سے روان دے تو چی پیغمبر ہوئے چیغا جوان دے دے پا قبر کی تاثر اس دلیل لے وی حدیث کی راغلی چی دا انبیاء جسد زمکا نشی خوڑے نو ادا دلیل لے دا جوان دون دلیل شو منگا خون بایو چی دا غی بدنونا پا قبرونو کی روغ پرات دی یوازی نبی علیہ السلام نا طول دا واسی روغ پرات دی کنا وینات ته قران کې راغلي چې شهدا او په حق کې چاغي ژوند دي کنه نو انبیاء خدای نه په مرتبه کې اوچت دي وې قیاس کې پدې کې د نس په مقابله کې قیاس کو نه کی دا دلیلونه دي یتبعون الا الظن انهم لا يخرسون ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله بشکر استا خپویږي پاغه چا چې گمراه کیږي دلارینا د سئلارینا او هو اعلم بالمهتدین او الله خپوی پاغه چا چې لار منځون کړي هدایت والا خلق دی مخکې وې چې ور خلکو خبره ممنه ولي دې اتباع الظن کوي اٹکلې خبرې کوي او اٹکلی دام کئی گورا دی مشرکین باوی شیطان و تدا خولیو چکم شی پخپل امر شی نالات نصاویست دا حلال شی مردارت ہے حلال بی او چی کم باندی انسان لا چار راک کا دا مردار شی ولی دا دلاز پکی راگی کنا ایمون خدا نمانو خوا چی دا باندلاز پکی راشی نو آگا پلیت شی نگو را حلالی والا بای نخوڑا ناللہ را بولی ذتوی دا اٹکل خبری ماو رے فکلو ممازو کی رسم اللہ علیم دوی مئیسا شوروشو سورت انعام چیغی کرد دا شرک فعلی دے دا حلال و دا حرام و باس دا ازکا مخ کے سر لگی خوا دا خو یخرسون دی اٹکل خبری کئی چوی دا اللہ نم پی ماخلا دغسی اللہ لکا چالو پی مراکا گا دغسی اللہ لکا او کتاب پی چالو راک کنو مردار شو اللہ یغانا دی مردار پاگی زمان نم واغستیشنو حلال شو او چی نم پی زمان واغستیشنو پلیت شو مردار شو تا خوات کلی خبری که خوری تاسو بازی آگا چی واغستیشنم دا اللہ پاگی باندی با وقت حلالی کنو آگا پاک دیم ان کنتم بآیاته مؤمنین کئی تاسو دا اللہ پایتون باندی یقین کونکی سمرے تاسو طویلی چی کلو من توی بات ما رزقناکم کلو خورے خورے ناغ آیاتو ننمانی وما لکم صدی تاسو اللہ تا کلو چی نخورے مما ذکر رسم اللہ یالی باز ایغا سیدونا چی ذکر کلیشنم دا اللہ پاگی باندی خلقو بشک کی غردو لیے وقد فصل لكم ما حرم عليكم او یقینا الله واضح کړی تاسو ته چې حرام کړی دی پتا سو باندې نو چا وایي چې سورته مائده به یاد دي نو کنه هغه کې ډیر تفصیل وشو نو هغه ځکه نشي یادولې چا خو دین رستو نازل شوی دا 55 دی او 112 دی او لانو نازل شوی دیو جن حضرت شیخ وی چی فصلا گر که ماضی دا مانا بید مستقبل کو واضح کئی او بیانی اللہ تاستاغا چی حرام کری دی پتا سو باندی اللہ مزتررتم الی ہم اگر اغا چی تاسو اغی تا محتاج کلی شوی ضرورت راغی حالت اضطراری اغی کی بیا دا اللہ استاو دا پار جائز کری دی وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ او بیشک ډیر خلق گمراه کیږي په خپل خواهشاتو سره ښه خپل خواهشاتو په سرواني بغیر علم اس دلیل ور سره نه وي چې ته حلاله کې پاک ساکشي يروي دا زمونږ غړو نه اخلي تا په د ولی نوم نه دی اغسته نحوی چې چا په ولینم اغستین هغه خی کنه دا چې دا خلق دی حت تر رسیدلو بغیر علم ان ربک هو اعلم بالمعتدین بشکر استخ پویږي هغه چا باندې چې زیاتې کوي د حدنا وزرو ظاهر الاسم وباطنه ای خلق پری ده ښکار ګنا او پټ ګنا توبه باسه د شرک نه کغار قسم شرک دی مداری کوئی الشرک الجلی والشرک الخفی اغدا معنی کی ظاہر الاسم باطنا ادغا سنورم دا تعمیم دا دید پارکی کنا قال مجاہد ظاہره ظاہر ستوی گناہ ما یعلمه الانسانو ما يعمله الانسان بجوارحه چې انسان یې په خپل بدن او په لاسونو باندې چې ډېر وان کړی راکاږي ځان پسې ښا بورې چولې دي زیارت او درگاه ته وړي د ظاهر ګناوي او باطنه ما ينويه ويقصده بقلبه چې په زړه کې اس عقیده ده ښا خو اس نه وړي کنه پوئیگی چی دوارا تاو کی کنا ندا ظاہر گناہ و باطن گناہ نور سنده ظاہری شرک و باطنی شرک شرک اعتقادی او شرک فعلی گورا دے دل تکیو ازکا چی اول ایسا طولا پا شرک اعتقادی و اولا گیدا او دا ایسا دا شرک فعلی شو روشوا ندی کی راجم اکڑ کنا خوا چی دوارا شرک دے ویو تا ظاہر وی او بل تا باطن وی ان الذين يكسبون الاسم بشکا کسان چې کاروبار کوي د شرک کاروبار دی کنه ها تو ګر دې درگاہونو ته سوسو سيزونه نه جوړ شي وي دکانونه او د دې درگاہ د وژنه خلق ډیر راضي کنه نو چا د کپلو دکانونه او چا د ګلونو دا میلونه او دا ولي خلق او دا چې چا د چاولو ادا دې پکې کوچ راوړي نو خلک وی شاکیک بابا کې چې کوم کوچ خرسي یا بالکل پاک هغه کې ګډون نشته ولې پیر بابا دي کنه نو رښتیا وی کنه ته خدای نه خوشوک نه ری خو د ولی نه یریږي ناغي د زیارت نه یریږي نو ځکه ګډون پکې نه کوي کنه ارسی دغا زیت راجع مکلی یک سیبونا مانا کاروبار د شرک دیلی دلی توبا هغه کسان چې کاروبار کوي د شرک او سوی جزاونه دی له سزا ورکړي شی به ما کانو یقترفون دا هغه سوچ د ځان نه جوړ کړیو د ځان نه دین جوړ کړل دي سب له وباسوي او بیا دبا تب زیارت نه په پیزار کې چا په ودا جمعات تمره ظالمان دي ښه او تاب بوزی گرزی بده چه سواره زیون آغی تمعلومی کنه خواه کلا با ده غلاف لانده سر نه نباسی کلا با ده آغی زیارت پا چوکات بانده سر گده ده با ده آغی چلو نخی کنه نمخ که ذکرو که ده محرماتو ده بندیانو چه ده حرام ندی خوره کلون ما ذکر رسم الله مالکم اللہ تاکلو ولی سچل لے اس محرمات دا اللہ ذکر کئی چلا حرام کلینو مخرے ولا تاکلو مخرے مما لم یذکر اسم اللہ علیہ داغی سنا چے نم دا اللہ پہ نی اغسط شوے مردارش وکن دا اللہ نم پہ ندے اغسط شوے علا علیہ کولا اب اسم اللہ اللہ اکبر یا نبی ہاں کہ یو سلیوی چے زمان یر شو نبی اٹیک دا کویر شنو حلال لخه تک نبی علیہ السلام نه تاسو شو ناغوی چې کلمه ییر شوا نو کلو خریه فین اسم الله فی قلب کل مسلم فزړ کې خدای الله نوم شته کنه پس خریه دا پاک ده ښه امام شافعی سے وایي چننا که په قسته پیوانه واستنوم به خوري هغه څنګه خوري پس غداوی هغه دغه حدیث د دې لپاره پیش کوي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د قصدن ترک د تسمیه لپاره ویلي چنم د الله د هر چا په زړه کې ده ناغوی ک نسیانه نه پری خدا او ک آمدنی پری خدا خو حلال ده نمونگوائی بیا دا آیات مطلب سو شو منسوخ کئے ایکو دا آیات بیا بل مانا منتو خیا کنا دا سو دا پار را ہے وی دا آغا چی دا غیر اللہ نم تواغستیشی منظور دا غیر اللہ آغا دا پار اللہ وی چی ولا تاکلو من معلم یذکر اسم اللہ علی وینو لفست نمونگوائی نا اغه وی بیا تاسو په آیات کې تخصیص کوي کنه او تخصیص خو په آیات کې نه راځي په حدیث سره یا په قیاس سره کنه چې تاسو ته نه ناسی وېستو يرون کې موږ دا ته موږ نه دېسته دا د سره په آیات کې داخل نه ونو دا خو الله ویلي چې زه په ير او په خطا یې څوک نه نیسم نو ناسی نه ده داخل پدې کې مونږ باید تخصیص کړی چې هغه ناسی په کې داخل وي موږ ته نه استلې وي نه باید پدې کې داخل نه دي آیات په خپل او کمال باندې پروت ته په خپل قطعیت باندې پروت ته عمره ته نه صرف هغه یادي چې ذکر د نوم یو نه کو قصدن الله یې مخره د امردار شو ها مخره هغه چې وانه غستې شي ذکر نکړې شي نوم د الله پاغي باندې پوخ د حلالي کې و انه لفسق یقینا دا ټول پلیتی حرام دي و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم دا شیطانان وحی کوي اقه یوحی بعضهم الی بعض انداز وسوسه کوي خپل دوستانو ته دا وسوسه وته کوي چې ګوره چې چاله پراخ کنو دا حلال شو او چې الله تنه په خپل ساويستنو دا مردار شو دا الله غي ته مردار وي او خپل ته حلال وي ګوره سمره گمراه دي دا سلا دی یا ذلکم تاسو سره په جګړه چی کنه هغه وس راضی او تاسو سره په جګړه کوي کنه ها چې تاسو دا الله غي ته مردار وای هغه خپل ته حلال وای مشرکان خو تاسو وي لیجادلوکم شیطانم دغه مطلب دی چې تاسو سره جګړې دا خلک تاسو سره په جګړه ورواچی خو لیجادلوکم وَإِنْ أَتْوَعْتُمُوهُمْ کَتَاسُ دَدِي تَابِدَارِ قَدْرِ اُقْلَامَتْ گَرْتِيَامُ مُقْلَ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ نو یقیناً تاسو بخام بخام مشرکان یہ سمر زور ورکل دے اِنَّ دیکھ زان دا تحقیق دے مبالغ دا او لام دا تاکید او مشرکون یہ صفت راولے خام بخام تاسو مشرکان یہ خواہ کَدِي تَابِدَارِ دیدے کہ مفسرین ویخا چی دلت الآیتو علامن ان من استحل شین مما حرم اللہ تعالی سوار بیهی مشرکن قرطبی وی ایت دلیل پدی باندی چچا حلالو گانی او شی داغینا چی اللہ حرام کری ویم دے مشرک شو ولی قرآن وی چنکم لمشرکون دے مشرک شو دغس مدارکم وی امام بغویم قال الزجاج وفیه دلیل على ان من احل شیئا مما حرم اللہ او حرم مما حل الله فهو مشرك چې دا الله حلال یې حرام وګڼل حرام یې حلال وګڼل نو دا سره مشرک دی دا د مفسرینو اقوال په دې ځای کې ښه ابن عربی په کې فرق کوي هغه وی انما یکون المؤمن بطاعت المشرک مشرکان یو مسلمان سره په تابعدارې د مشرک سره مشرک ګرځي ټیک ده وکلا اذا اطاعه فی الاعتقاد چې په عقیده کې و سره مرګر شو وین اطاعه فی الفعل او که صرف په عمل کې و سره مرګر شو وعقده سليم مستمر على التوحيد او قيده درستي په توحيد باندې کلکی فهو عاصن د تبا ګناګار وایو او مشرک بوته نه وایو لکه اوسلې دی بل سر روان دی غو شکرانه او نظرانه روانه کړي د ګډو یا بيځای اس شي روان کړي ا دې اوسره مرګ لري دی دیو سر علالی او دیو سر امداد کئی عرص باندی او دا عقیده هم دقا دخوا چه اغا سکی نو دیوی او بلکل داوی زمام نو که دیدان تا مشرک نوی نو دیو مشرک شد او یو داسی دی چه اغا دیتا شرکوی دا بلکل نمانی و بس چه تا مرگره و آغا سر مرگره شو آغا توی دا بیزونی سه چلاله کو ادو توی یر دست پا گن بانده اخته سریا دا کار مکاو دا شرک ده دا بای دا خدای پا نم منلی و عجزان و غریبان و بخوالی و سواب بده شو دا سکه سنک دا غصره مشرک نده خدای عاسوی ده کنه لکه سلو سر منی سو سر او تخت تینا ارو مرګرتیا او سره مکوا نجستا عقیده د توحید ده او ته یو مرګری سره مرګرتیا کینو مشرک نه ګرځي خو عاصوی خو ګرځي کنا ابن عربی وی ښا داسې بچ تړیر کمی ښا نو انکم لمشرکون دا ښا چې اوسله ځان ته مسلمان وی او موحد وی او د دې سيزونو سره دا خوراک سکا کی او دا ډیر دی کنه ها ډیر دی ځاسي چې هغه وی دی کې څه چل لولي پاک شه دی حلال شه دی او تاسو دا حرام دی چا په کې څه چولی دی کنه چرتا اسپیل ال کړه دی څه چل دا مشرک دی ها څه کې دی عقیده نو سره مار کړه دی ها وین اتواتموهم انکم لمشرکون دا معنی او دا ګور په دې دغه کې محرم کې چې دا خلق دا بریلیان دا بلاگان خوراکونه دغه کې تیاری او شربتونه وکنه هدی کې ورپسې دا مسلمانان نور نه ځان ته دیو بندیان وي دیم په هغه ورځ باندې دغه چل کوي چې تاسو ته نو کې چې دا څه کوي وی دا ثواب کار دی کنه تاسو نه کوي وي دا وړي رات ثواب دی پکې مونږ روزوم نیولې دا دغه مشرکان دي ځکه دی اطاعت په عقیده کې کوي ښه ادی وینا موږ هم مسلمانان یو موږ هوی په دې عقیده کې چې حسین ترسي پلانې ترسي موږ خاص اسی څنګه کوي خو ستاسو دا مطلب دی چې دې کې ثواب دی ادی کې څو ګنا نشته دي موږ نوم په الله غوسته دي خو ثواب دا په روح بخو وېدا ځاوي او من کان میتن هغه څوک چې مړو په کفر او شرک باندې فاحیناو نلای مونږه ژوند دې کو وجعلنا له نورا مونږه پیدا کړ د پارانا پزړ کې يم شی به فناس چې ګرځي په دنیا کې ژوند تیری دی عزت په خلقو کې یو داسې باندې ښا دا ګور حیات او ممات په کومه معنا راغلی دي مدارک ذکر کوي او روح المعنیم چې قال ابن عباس رضی الله عنه المراد بالمیت الكافر الضال وبالاحیاء الهدایت وبالنور القران وبالظلمات الكفر والضلاله روح المعنی داوی چې دلته د میتن نمرات ژوندې کافر دی گمراه او احیا نمرات داغه هدایت کول دی نور قران ته وی ظلمات کفر او ضلالت ته وی دا الله مثال پیش کړی ده د دې لپاره وی ښا چې دا ټول خلق دغه سوه چې قران و تر ورسېد کنه نو هغه شکرانه او نظرانه او اغه درگاہو نا پیره موری دیر سپری خود سمرا پی اللہ فضلو کن دید پاروی خواه چطیر خلقو چی اللہ دیدگی گندنو نخلاص کن نا اللہ غیتا تسلیور کئی خواه چی شکر و باسه چی جو اندیشوه تاسو خو ملوه اغا سوک چی ملو پا شرک و کفر نا اللہ ایما جو انده که پا ایمان و پا توحید سرم اورمی کدل رارنا دید جو ان تیری پا دنیا کی د مشرک بس ژوند دي سړیا دا هغه ژوند دي دا خو د موحد ژوند دي چې يمشي به په الناس دا یو ژوند دي باندې عزتمن کما مسلو فی الظلمات مزې په شان دا چا کې دي شي چې هغه په تیارو کې راګیر دي عملونه ټول د شرک دي په خپل امت تارونه تعویذونه او دا مټونه ډک دي توبه او پینځوالا ګوتې ډکې دي غمونه الګا داسکه دې کې وړې لوې کمال لې دا غمی چی کنه او تا ته وې تراشه دې غمی ته وګوره په دې باندې دا خراب ویني دا په دې او چک لګولې نو دې پلار دې کوم دې او چې په دې چک لګو دې اوس ته وې دې دا انډیا کې ټول خدایان دي ها دیو او دیوتا دا مشهور دي خان په غموي مان راوړې یا سړی په تیارو کې پروتي لیسا به خارج منها دین دیوتون کې د دینه کو ته وې کنه وې ترور ځان سمکا مونږ سم یو او مشرک خو ایتې کذالک زوینا للکافرین دې ځکه نشي وته چې دې دا ټول کارونه ثواب غني ښا چې دې کې دومره ثواب دی دې کې دومره ثواب دی او چې پیر دې ته دوا وکړه کنه ګور دې پیران لذي کنه نو چې پیر ولا ډب ورکی کنه نو ډېر خوشحالي ادا نور ولا هم باور کی ورکی ویرو ته خو بختورې تاله هو ډب درکو همون له بیا خدای ته دومره ناکاره خلق ته وته چې د پیر په ډب کې سړي وی بختور شو ښا دیو دی بل شو کذالک زوینا دغه سي خاصه شوی دی کافرانو مشرکانو ته هغه عملونه چې دی یې کوي وګوره چې پیر وته سووي کنه مونږ او داس نه کوي بالکل ذکر نکی د خدای نوم ناخلی کلمه نه وی او چې هغه ته سویلی کنه چې د جمعه پښبابا د سوجې لوا پخې او جمعات کې چې څومره خلق یې پاغه به خوره دا یو وکنه د مونږ کلی کې نو پاغه کې هغه خپل زمکه خرڅ کړي د جیداد نه پاک شو ذکر ټول جمعات لا د سوجې لوا دا آسان کار دی اخلقم وتدانوی زکاری خوې زمونږه پکې خشوه نو چې کمزور شو نو بیا به ولا د لوا په ځای باندې کیر په خاو کیر نو چې بیا غینم نه چاره شو نو بیا به شنه چې ولا جمعه ته ای خو بد پیرا خبره نه پرې خو دا چې هغه ما طویلی دي نو ښا زوینا دې کنه ښا پینځم عقبه داراله چې په بحث باندې و نشو ولی قرآن پیش شو نو هغه غلی پاتې شو بس ختم شو کار نو اوس د مشرانو پسې شو وزیرانو پسې اچهانو پسې چې دا یو سړی پیدا شوی دی خلق خرابوي او هغه پسې الله تسلی ذکر کوي وکذالک جعلنا فی کل قریه نکابر مجرمیها څنګه استاد لپاره په دې مکه کې دشمنان دي دغه سیمه پیدا کړیو په هاري او خار کې مشران مجرمان اکابر مجرمي ها بدل لداغین دا کابر خو خلقو نه مجرمان ټول ظالمان ادي وسچل کو لیم کرو فیها چې فریبونه کوي او منسوبی جوړي حق پرستو ته په دې کلو کې نه الله دا هډيره ګران حق پرسه جزان غریبان زند پنوړای پورې اړیانی ادي ورتنه مقابله کی نو الله وینا او ما یمکرون الا بانفسهم ذی فریبون نشی کوله مگر خپل ځانونو تا او ما شعورون د دې شعور نشته په دې باندې نو چې دا ته د دې بنده مقابله کوي که د خدای مقابله کوي په دې نه پوهیږي ښا او تفسیر کشاف والوی خص الاکابر دیکی خواه ساغیر امشتا اکابر یہ خاص کلو پا دی چی دی طول نقصان کی لأنهم هم الحاملون نا دی روچتی کا نخوا هم الحاملون مع الظلال والماکرون للناس دی خلق گمراه کی دی وته دا مکرونه او فریبونه خیچ دا چلو کې دا چلو کې او بجلی په بند کې او په بند کې او دا او خیر خیرات په بند کې دا د مشرانو مشورې کنه چې ورکی ولیم کرو فیها پیدا جاتم آیتن دا د نبی اسلام حال چې ستاسو مشران چې دي د مکی کنه دا ډیر ظالمان دي تا ته څومره منسوبې جوړې کړې دي بالکل نه مانی الله نه مانی استا پیغمبري نه مانی ښا او لوی په کې څومره ده راشه وګوره کله چې راشي یو آیات نازل شې دي تا یو آیات قالو نو وای دي په جواب کې لن نؤمن مونږ چرې نه مانو دغه خبره کله به ومني حتا نؤتا مسلم او تی رسول الله ترغه پوری چې مونږ ته مړه کړی شي هغه پیغمبري څنګه چې ورکړی شوی دا د الله پیغمبرانو ته وګوروته دې پیغمبرې په تما دي ښا دا معنا یا نوتا راکړی شي مونږ ته هغه معجزې چې ورکړی شوی نورو پیغمبرانو د الله ته مونږه سينو مونږ ولې مونږ ستانه کم یو ته پیغمبري مونږ نه شو دا ولې قرطبی وی قالو لن نؤمن حتى نكون انبياء غورو هیڅ مونږ پیغمبران شو نه لبه منو ښا ونؤتا مثل ما اوتی موسی و عیسی من الآیات چې موږ لاغه معجزې راکړې شي نو له موږ ستا خبره مانو ښا مثل ما اوتی رسول الله ابي هذا ابو جهل قول نقل کوي ښا دا ذویلو وقال ابو جهل والله لا نرضى به ولا نتبعه ابدا الا ان ياتينا وحي كما ياتيه في قسم په خدای چې موږ نه منو موږ چر نه رضا کیو انا ذا تابعداري کو هميشه سوچ موږ ته وحي نه راغلي لکه دته چې څنګه راضي داو ديزان کم نه حسابي مسلمانات رسول الله جواب دادې الله اعلم حيث يجعل رسالته الله خپويږي باغ زيبان دي يجعل رسالته چې ورکی اغه لرا خپل رسالت او خپل پیغام الله باندې پیجنې چې دی لایق دي ناغله پیغمبري ورکی ښا هر چا له خو کټو خرو له نور کوي الله اعلم حيث يجعل رسال الله ته معلومي داسې بنديان او داسې استعداد او قابلیت دي کابر ویلو ځانتا الله ای دا کابر ندي دا اصغر دي ها سيصيب الذين نظر چې ورس یا کسان ته اجرمو چې دا جرمونه کړی دي صغار عند الله ذلت الله په نسبان دي په دې دنیا کې ذلیل بشي کوتره وشی اړو سوګ به تاسو مونږ نه کیخه په بدر کې هغه څه وشو کنه او عذاب ډیر سخت بما کانو یم کورون د دې خپل مکرونو پوجا چې د حق مقابله کې دې کوم تدبیرونه وکړ کنه دې پوجا باندې د حال ذکر کړ دې مجرمان پس دا غنه چې مؤمنان ته وي چې الله تاسو ته ایمان نصیب کړی دې جواندې کړې پس د مرګ نه اته مشرکانو حال ذکر کړ اوس د دینه د دواړو مینس کې تحری او عاقبت بیانې ښا فمن یرید الله ان یهدیه هغه څوک چې الله را دو کې چې هدایت وتکی نو علامه صدا یشرح صدره للاسلام فرانزی سینه د هغه توحید ته د علامه ده چا په حق کې چې الله هدایت اراده کړی نو مونږ ته څه پته لګي د الله د ارادې خو علم مونږ ته نشته ها مونږ ته الله پته لګي چې اوسړی راته موحد ملو شيخه ها چې تاسو اسی ګړه بڑا وسرو کې هو نور خبره وسره ښکار نه شي کولی چې راسنه کوزه خبرو کما دې بدو غني نو هغه ته وي چیرې راځه راتلم دا دلته کې ولا بل شان چل شورو دا کم درګه دي اتو ته وېو دي لیدا نو ته پوه شي چې راځه ته الله هدایت کړی دی ښا ولي سینې ول توحید ته پرانست دي یجعل صدره یشرح صدره للاسلام دا خو یو قسم شخا و من یرید ان یذله او هغه څوک چې الله اراده وکړي دا په حق کې چې گمراه کی یجعل صدره ضيقا حرجا وګرځي سینه دا ډیره تنګه سحرجا او ډیره سخته هغه کې بیا خبره چته نه نوځي کانما سعد فی السماء دته دا توحید منل دا سګران خکاری لکه اسمان ته چخیږي اسمان ته خاطر ګور کانما سعد فی السماء دمرو ته ګران خکاری داولی اللہ وی کذالک ایجل اللہ الرجس علی اللذین لا یؤمنون دقس اللہ گرزی دا پلیتی دا شرک فاغا کسانو باندی چی ایمان نروڑی بس دا اللہ اختیار دے سوک دا سکی چیسی نیڑی را سختا و تنگا و دا تا پخوانیو کا نخوا کالیمانو اکا تالیبانو چ خبره بده او ته وکړن په تندی به دولس بجاو شو ها کچرته جمعه ته به طالب راته مسافر کنا مزيبو لرا له پیزار لا چیرور دلته کې ځای نشته او د طالبانو کړي پرتی دیو مونږ په خپل پکې درس دا یو یا خدای ته تم رلو نه تنګو ته خپل هم جن سره دومره حسد او بغض ساتي دا رزق تور کې دا ګور او کار مولانو هغه بو تداویل یو ها چې ګوربل څوک مپرې ده کني تاسو به باسم ولي دی په ټوله محله کندیر او غختو نو سلوګه به خوړه نور ټوله به استاد ماسخوتن کې پټاونته پشار اواړول نو کور ته به اوړه کور به ډیر لره وخا نو لار کې وته څوک ناشته وي دا سدي ده سره تو بخدای د بلیک مال وړي دا د دې مولانو کار وخا اللہوی دا مشرک سینہ دیر تنگا و سخت دا او دا موحد کلاو سینہ دا او لار و تاوم معلوم دا گورا و هازا سرات ربک مستقیما اللہ و طویلی دی دا قرآن لار دا رفستا دا دی رسیدا دا دینا مبل پلکی گا پا دی باندی روانیا قال سعید بن جبیر ویلی القرآن دا یادی سورة مستقیم یہ دیتا ہوئی او قال ابن عباس التوحید دا لار کنو لار قرآن دا لار توحید دے دا غی خبر او گورا کزمون دا نمانی دا صحابہ ویلی تابعین ویلی دا قرآن تفسیر دے کنخا نو دا سر دے دا لار دا دا ربس تاری رسی دا فلا تترکو می پری دے دا توی ازکا کڑی دخوا فلا تترکو دام پری دے قد فصلن الآیات لقومی اذکرون اللہ ای پدی که ما دیر واضح آیاتو نا ذکر کڑی دی دا قوم دا پارا چه عبرت تیخلی نو دا دی لار کلاو اللہ و توخو دا دی چت زی لهم دار السلام عند ربهم جنت تزی کنا دا دی دا پارا کرد سلامت یاد دا خپل رب سران دار السلام تروان دی لار ډیره صفا ده او زه ډیر قیمتي دی او دار السلام نوم یې او تولیه خره زکه چې پاره کې هر قسم امن دی امن التي يسلم فيها من الافات امام رازی وی قرطبی هر ځای کې الته ګدار سره سلامت یاد ها د دې الته چا لذي ملاقات چا سره کوي وهو وليهم الله دوست نه دی او لذي کنا د الله د دوستي په سبا نه ملاويږي بما كانوا يعملون دا په سبب دا غي چې دي عمل کړي دي نو موحد خپل ځای تر اورسید ها الله ولسینا کولاو کړه لار وتوخوا او ځای وتوخوا چې دار السلام تزه حالتا با دی اللہ سر ملاقات کی گی نو بسو شوا پس دی نور آغا و بیانی چیغیس چلو کو و یوم یحشرهم جمیعا یاد که آورد چی اللہ را جمع که دی طول لر غوند او باوی یا معاشر الجن ایتو لید پیریانو شیطانانو قد استکثرتم من الانس تاسو خو دیر بنیان گمراہ کری دیر خلقو گمراہ کری طول باولار یو زیخا د دې ټولې به مولاړي د انسانانو هغه به مولاړي چې الله جناتو ته وی شیطانان ته چې تاسو ډیر غټ کار کړی دی ښا نو په انسانانو بنا وخت شي چې دا همونګه یادې گمراه کنا مګر په جواب کې مخ کشي دا دې ګوره وقاله اولیاءهم من الانس او بوی هغه دوستان د دې شیطانانو چې هغه د انسانانو ندی ربنا استمتع بعضنا ببعض اے رب مون خو شرک نه وکړې مون خو کفر نه وکړې مونږ خو دنیا کې فایده غوښتې دی او بل نه وتعاونوا علی البر والتقوى خورو تخا اے رب مونږ خو فایده غوښتې را بازي د بازونه زمونږ په دې پیریانو باندې ډیر کار روانو د دې پیریانو په مونږ باندې ډیر کار روانو دا څنګه نوې د بندیانو کار پیداروان چې سشي به ته روښو وی بیریانو ما ماګانو موږ خپل کډرا کوي هغه ول را پیدا کړن خو دغه سي چې دا انسانان بتلل په یوځه سفر کې او یوځه وو تدرون معلوم شو نو چې هغه به کړ چې یا سید هاذ الوادی اے د دې ځای مشرپیریه اعزنا من صفهای من صفهای کا د دې خپل کشران نمونګه بچکا چې هغه واورېدو نو هغه وې مونږ خو د دین یې ریدو عزیز مونږ نه یریږي فزادوهم راحقا غیر باندې مسکړه ها نو دی مونږه خدا پیدا غسته وا د پیریان نه ا پیریان دا پیدا غسته و د انسانانو نه چې دی بیا د هغه په نوم باندې شکرانه کولې باباګان ته نه جوړ کړه او بل دار چې دا غی نه یریدو نو دا غی نمبر یو شو یو هغه شاملې پرې خو دې چې وګوره مونږه اوچت خلق یو چې بندیان زمونږ نه یریږي او دا ربنا استمتع بعضنا مونږ خو دنیا کې خډیر وخت تیر کړي د حیا او د عزت او یو بل سلام امداد کړي ده و بلغنا دا تر کمیم دا کار کاو ورسید مونږه اجلنا الذی اجلت لنا هغه نیټه چې تاسو موږ له مقرر کړي و تر مرګم دا کارونه کړي ها اجلنا الذی اجلت لنا قال النار مسواکم الله ابو زیزه پل زید تزان رسوه ہے ورستا سو زیده خالدین فی آمی شبه پاغی کیم اللہ ما شاء اللہ مگر اگا چی دا اللہ خو خشیم دا اس مبہمات تی دا قرآن کا نا بحقیقت اللہ پوی جسم آنا دا نسو کی دام آنا کی چکدی کسو اسی گنانگاری انور قیده سی اللہ بیت نوبا سی چیغی تا عصوات پوی گنانگار کا نا إلا ما شاء الله اسو کې دمانه کې چنه نه دا دي ته وي دی په دنیا کې چې ګرمې شو نو یخزه تبدلو اوس خلق تلې کنه ډېر څوک مری ته تللی څوک بارهن ته تللی او دی وا یخزه نو الله به هم کله کله په جهنم کې دی سقر تبوزي یخزه تا او کله به جهنم تراولي نو دا غدلی بدلی بکیږي ولیکن وته نشيخه شفټینګ بکی وته نشيخه الا ماشاء الله ان ربک حکیم علیم بشک رب ستا حکمت والے او په دې پارس باندې اخری عاقبش پګما وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا الله یو دغه سم مرګری کوخه د بعض مشرکان د بعض سره د دیو بل سره ډیر زبردست تعلق غوړخه دا پسو بما کانو یکسبون دا دکه چی کم شرک کئی نپاغی او بل سره محبت تی خوا آیت کی وضاحت شتا دی خو بیا بے ہو آئیو فاخر داوانا بور سبا ام پتن لگی خوک روجہ شوا کنا پاکستان روجہ دا نپاتبا جی بشورو کو خوا